Boas tardes a todos e todos os que estamos aquí neste centro cívico de Canido, coma aos ouvintes da Radio Filispín que están ao outro lado das ondas filispinianas. Bueno, todos estamos aquí esta tarde para compartir a presentación dun proxecto moi interesante e fermoso que iredes descubrindo, que ten como título En inédito silencio. Ao longo deste acto van a pasar pola mesa as tres persoas encargadas deste libro, non? Logo remataremos coa interpretación de varios poemas que forman este proxecto. Grazas a todos de antemán, agardamos que vos relaxedes e que podades disfrutar desta experiencia literaria e artística. Sen máis, damos paso á primeira intervención que terá lugar da man de Ana Fernández. Bueno, boa tarde, Ana. Hola. ¿Se me escoita? Sí. Ana Fernández, a responsable do deseño deste libro En inédito silencio, é a primeira que vai a pasar por aquí polos micros. Que tal, Ana? Bueno, aquí estamos. Bueno, quen é Ana Fernández para todas as persoas que están aquí, para os nosos ouvintes? Bom, pois son pouca cousa. Son unha muller, son nai, son deseñadora gráfica, son instructora de yoga. Son un pouco dúas profesións paralelas que levo así dende fai tempo. A verdade non sei moi ben que máis contarte. Bueno, falta unha cousa moi importante, non? Porque Ana Fernández, vamos a decir que foi pois ese gran, non, que deu principio a este proxecto que estamos hoxe aquí presentando. Como foi esa idea, ese impulso, non, de decirlle a André que, bueno, pois eso que tiña escrito, non, e guardado, pois tiña que sair á luz? Pois en realidade xa se ocupou el de sacalo á luz, empezou a publicar cousas e hola, non che vira. Empezou a publicar cousas e a verdade é que me gustaba moito. Bueno, un día así falando con el, por que non publicas algo e tal? Cando puxo cara así como de que era moi complicado publicar un libro, pois pregúntelle que necesitaba, non? En principio só necesitaba un PDF, pero bueno, despois se empezou a liar un pouco a cousa. Pero bueno, André, así lle gusta que a compartir un pouco con todo o mundo as cousas que lle gusta facer e que todo o mundo participe, e aquí estamos. Bueno, a ver, soa bastante simple dito así, non? Pero creo que foi moi importante, non, o impulso, tanto como o teu como o que vamos a ver agora, non, coa segunda convidada, para que isto pois fora para adiante, non? Porque o mellor a xente que está aquí pois non se imagina todo o traballo que hai detrás da edición dun libro, non? Pois a verdade é que agora que o dis, debemos de levar 2 anos máis ou menos dende que xurdí un pouco a cousa. E sí, porque son cambios, son cousas que pois agora me gusta máis isto, agora me gusta máis outro, e cousas que mellor levan un camiño, e pois estamos a tempo de mudalo, pois se muda, pero bueno, tampouco había presa. Sen presa normalmente todo sae mellor. Cando estivemos un pouco investigando sobre este material, non, que hoxe presentamos aquí, unha das reflexións foi un parto a 3 almas. Que quere dicir iso? Bueno, pues levou un período de xestación, por dicirlo de algún xeito, a verdade é que os días de parto tamén foron bastante interesantes. Non, ir vendo como iba asomando a cariña este proxecto, como íbamos empezando a ver xa materializadas cousas, e que sí, que ao final sí que era posible, era algo máis que pois unha semi-utopía aí. E aí está. Bueno, un parto a tres almas onde a segunda persoa que intervén nesta creación é a nosa segunda protagonista, que neste caso é Esther Raíndo, a que acá lle damos un forte aplauso para que participe nesta conversa. Hola. Hola, boa tarde, Esther. Boa tarde. Bueno, Esther foi a encargada da elaboración das ilustracións que podedes ver neste libro, non? Quen é Esther? Bueno, pois yo soy igual que Ana, unha chica ya non tan chica, sencilla, o sea que lo que hago lo hago por afición en casa, dibujo todos los días y entonces me propuso André este proyecto y no me pude negar porque era muy atractivo. Muy atractivo porque son dos personas, Ana y André, muy similares a mí en su manera de ver las cosas, que quizás sea lo que se refleja aquí. E agora, adentrándonos un pouco máis no teu traballo, como poderías describir esos debuxos? Tienen un contenido emocional, quizás, ¿no? Lo que intento es proyectar que tú cuando veas un dibujo te diga algo, te transmita algo. Entonces adapta muy bien a los versos, es lo que se intenta ahí, ¿no? Que el verso y el dibujo pues te llenen, eso es lo que se trata. Eres a nosa segunda protagonista nesta mesa non redonda que estamos tendo aquí, pero ti exactamente cando chegas a este proxecto en Inédito Silencio? Bueno, cuando conocí a André, escuché sus poemas, es lo primero que me llamó, el recitado, porque recita muy bien, porque la voz de André te llena mucho, y quizá fue por ahí donde más me llenó y dije, qué bonito, porque yo, bueno, leo poesía de toda la vida prácticamente, y no es fácil que cualquier persona te llegue. Entonces el contenido de los versos de André pues adaptaba muy bien a lo o que contido, máis a sí, forma, non? E máis a sí, esa sí. Voz radiofónica, non? Podemos la decir. Voz radiofónica, hace mucho. Para cando unha exposición de este Raíndo? Espero que pronto, porque me está animando mucha gente y bueno, hay que hacerla con tiempo para que quede así un poquito bonita, porque los dibujos son en principio a lápiz, entonces hay que queden luciditos, sí. Pero mira, sí, haremos una. Mira que che están oindo bastantes persoas e moitas persoas de Radio Filispín, ou seja, que a xente soe tomar nota nas súas axendas e nos programas, non? Para logo facerte unha entrevista. Muy bien, así me presto que... todo. Bueno, e agora, sen máis, vamos a dar paso ao protagonista, non? Vamos a decirlo así, a terceira persoa que vai a estar aquí nesta mesa con nós, a André, o autor deste libro, en Inédito Silencio. Hola, que tal? Bueno, hai persoas aquí que xa che coñecen, non? Máis a través das ondas, pero como poderías escribir ti, André, pequeno monstro? Bueno, antes de nada, agradecer a todo o mundo que estades aquí hoxe, un placer, non? Poder estar con todas e con todos, e dicir que de protagonista nada, isto é un proxecto, como antes decíamos, sí. A tres almas, non? E realmente pues, foi un placer cadrar con a iniciativa de Ana Fernández, que foi a que impulsou todo isto, e os debuxos de Esther. Son dúas persoas estupendas, maravillosas, cos que se traballa moi ben, moi bonito foi esta relación que tivemos, e a verdade é que nese sentido pues, foi todo moi con moita armonía, ¿no? Creo que realmente demandaba este poemario, que non é algo industrial, non é algo que quixemos levar a comercializar como se for un producto, ¿no? Quisemos facer algo moi artesanal. De feito, a xente que xa sabe un pouco a historia pois sabe que no libro hai follas da horta de Ana Fernández, por exemplo. É dicir, ten moitas cousas fermosas, moitas cousas bonitas. Eu lle decía a Ana, quero que se faga algo que ula a terra, que cando collamos nas más, que non sexa algo estupendo tanto ao seu deseño, que non teña luxo, non, senón que sexa normal, que es esa o realmente o contido o que chame a atención, ¿no? O produto fora do comercio. Como e cando surxe a idea de escribir en Inédito Silencio? Bueno, surde, como xa dixeron, por iniciativa de Dana Fernández, que foi a que me dixo tens que publicar algo e tal, que sería interesante. E, bueno, a partir de aí nos poñemos en contacto os dous, comezamos a traballar como se foi agora as cousas moi telemáticamente, prácticamente, e fiada, pouco a pouco fomos tecendo a estrutura, ¿no?, do libro que queríamos, e incluso o formato, como nos gustaría que fora. E despois apareceu buscando, porque nun principio iba a ser con fotografías miñas, ¿no?, pero bueno, considerei que isto, igual que estaba a traballar man a man con Ana, que debía ser algo mancomunado, un proxecto onde coopera moita xente, e atopamos a posibilidade gráfica de ilustracións de Esther. Eu lle comentei a Ana, e Ana rapidamente dixo, sí, estupendo, e a persoa aceitada. E entón, pois así, empezamos a traballar xa os tres. Bueno, un poemario que ten outra característica moi peculiar, non? E que me gustaría que compartiras con todos nós, que é o tema da música. Que papel xoga a música neste libro? Sí, bueno, eu son un amante da música, demasiado, casi garrizo a cuestión en canto pois, a miña paixón pola música. Entón, o libro de poemas está concebido como unha suite poética, ten tres partes, partindo de aí, a estrutura do libro é musical. Os poemas están antecedidos por unha cita musical e logo toda esa referencia musical se traslada na parte sonora, ¿no?, que é o que a mí tamén me apaixoa, ¿no?, o de poder facer algo en audio, o que se podría ser algo así como creación sonora, de misturar os poemas con efectos sonoros e esas citas musicais que están aí pues se trasladan logo ao disco compacto, ¿no?, que se distribúe xunto co libro. Esa relación que hai coa música é moi musical, penso. Todo o concepto do libro está moi relacionado coa música e incluso moitos dos poemas hai referencias, non, as formas musicais e todo isto. Bueno, maiores, claro, estamos falando do libro, pero este proxecto vai acompañado dun CD, non, onde está recollido bueno, pues estes poemas leídos, non? O que me gusta a paisoa, sobre todo, é facer cousas con montaxes, non? Coller textos, lelos, misturalos con músicas, con efectos sonoros, crear ambientes. Eso é unha cosa que, bueno, a xente que nos gosta a radio, non? A xente está da Radio 3 dos 80, non? A xente como Carlos Faraco, que facía arte radiofónica, non? Con todo eso. Pois un pouco quedamos prendados desa historia. E é polo que existen emisoras libres e comunitarias, porque se pode facer esas cousas, tomarse da cuestión comercial de vender produtos, que ao final todo acaba sendo un produto, incluído a música. A mí se me apaixou dende sempre, con Ana Lucecu, que logo virá aquí a recitar un pouco comigo, pois a fixéramos nos anos 90, en Radio Fene, en Radio Caos, despois en Filispín tamén, e é unha parte da miña faceta radiofónica que me encanta e que esta vez, digamos que está aí. Esa parte radiofónica está aí, en ese disco compacto, moi cuidado, moi elaborado, moi sentido, igual que o libro, ¿no?, tecido moi lentamente. Neste caso, xa sendo unha pregunta aberta, non, para os tres, como foi este traballo de autoproducción? Para min foi sinxelo, porque, bueno, pola miña carreira e polo que foi a miña experiencia laboral, pois coñecía todo o proceso, agás o administrativo, agás o que era o asunto legal que ocupouse máis André. Entón, pois, para min foi sinxelo. En fin, sinxelo é moi agradable porque non estaba acostumbrada a traballar así sen presas e sen todo tan expreso, vamos. Claro, Ana é deseñadora gráfica, uh-huh. Entón o que fixemos foi unha equipa, non? Ela se ocupou da parte de diseño gráfico, Esther puso as ilustracións fermosísimas que logo poderedes ver aí en detalle na pantalla. Eu pusemos textos, a selección musical, e fixemos un equipo. Desta maneira o que fixemos foi evitar pois intermediarios que sempre pois están aí un pouco a picar, non? É dicir, están agora xa de moda famosas coeditoras, ¿no?, que ao final están facendo o que nos fixemos entre nós, foi que nos encanta además facer cosas por nós mesmos, ¿no?, como se fan as cosas de verdade, de corazón, ¿no? E aí non delegamos, ¿no?, preferimos non delegar que fixemos ese traballo en equipo que foi unha cousa adrede, foi casi por fastidiar. Bueno, pues para mí fue fácil porque ellos tienen mucha experiencia, son muy profesionales y yo me limité a hacer mi parte y todo lo demás pues vino rodado porque, bueno, tienen un trabajo detrás impresionante. Todos los días tenía 40 mensajes y yo decía, madre mía, lo que hay aquí. Yo lo leía y yo me limitaba a mandar mis dibujitos y tal, si había alguna modificación, pero vamos, el trabajo duro lo han hecho ellos, ¿eh? Hay que reconocerlo. Hai unha cuestión que nos, por exemplo, obviamos, que foi a de solicitar o ISBN, ¿no?, que o número característico comercial do libro que utilizan os libreiros. Foi un pouco adrede porque fixemos todo, depósito legal, a cuestión de autores, todo iso, pero esa parte deixámola porque desde un principio pensamos que isto tiña que ser un pouco así, ¿no?, daquela maneira, sin pasar polos circuitos comerciais e facelo un pouco a noso rollo, ¿no? A maiores estamos, como ben comentabas antes, diante dunha autoedición, non? Con unha editorial imaginaria. Sí, postos ao tema, dixemos, pois pues, creamos unha editorial. Entón, pues, nos inventamos unha editorial con un logotipo, que é iso que está aí, que en realidad ven sendo como os non músicos, non? Dos anos 70, Brian Eno, toda esta xente, dicía, non, non somos músicos, somos non músicos, non? Pois non somos unha no editora, non? O sea, vamos en contra das editoras e nos inventamos o que nos dá gana e creamos o noso propio selo, non? Que un pouco que isto non é nada novo, non? Pasa que hai que recuperalo. A xente que fai cousas pola súa conta, na música, selos independentes, radios independentes e tamén, como non, na parte editora, por que non? Unha editora independente, no editora. Agora que xa pasou un pouco de tempo, non, e que xa que, bueno, outro día celebramos a primeira presentación, non, do libro no Ateneo Ferrolán, como poder gustaríame que lle dixera desas persoas que están aquí como os ouvintes, o que fai especial este libro para cada un de vos. Eu, por redondear un pouco, que fai especial este libro é o concepto, non, a concepción do mesmo. E un pouco, xa digo, un pouco aquí queda e isto é o que hai, non? O sea, así o fixemos e non vai a ser que fagamos outro. É dicir, non coa nosa autoría, sino que isto pode dar lugar a máis cousas, non? Hai algo creado aí que vai a vostedes a ver, igual mañá pues, se edita algo do outro autor que nos interesa, porque nos sabemos de moita xente que escribe moi ben e que nos gustaría que editara e que non está dentro de ningún circuito poético, ningún círculo poético, e que van un pouco da súa bola, porque o mellor aí hai cousas moi interesantes. Non? Entón, estamos aí, a ver que pasa. Para min foi bastante especial o libro este, porque curiosamente coincidiu no tempo con cousas un pouco que me estaban pasando a min, non? Ou tamén faleceu o meu pai, e hai partes do libro pois que me conectaron bastante con él, e tamén o feito desas tres partes, non, do libro tamén se asemellaron bastante a cousas que vivín eu mesma, pois dende a adolescencia, a mocidade, despois de nova e bueno, agora xa maduriña interesante. Pois moi interesante. Pois sí que a verdade, bueno, que hai bastante de min aí tamén sen buscalo, non? Bueno. Bueno, pues el resultado es un conjunto de artístico, yo creo que tiene de todo, tiene música, tiene letra, tiene todo lo que puedas percibir por los sentidos lo tiene, y entonces el resultado es de un contenido emocional bastante alto, que espero que lo podáis percibir, y bueno, pues espero que os guste mucho porque está hecho con mucho cariño y mucho, mucho trabajo. Bueno, realmente está ahí, tampoco, es decir, esto que coñeron en la casa un día así que non teñades nada que facer e vos poñedes os auriculares, escoitades, ten moito detalle, está todo aí, sí, moi cuidaditos, os son da natureza, o sea, todo está aí. Entón, pois pues, o mellor agora non lle facedes moito caso, pero o día de mañá xa lle faredes caso. En outono. E tedes algunha anécdota aquí que nos podirades contar durante este, bueno, pois pues, este tempo de autoproducción? Sí, eu teño algunha. Son moi, xa dicen antes, moi exquisito coa música, ¿no? E hubo, empecé a gravar cousas do CD antes de que o concepto do libro ou nesequera decisión de publicar nada se tivera, ¿no? Estaba facendo cousas, grabacións na casa, porque tiña pensado comezar un programa en Radio Filispín, que é a emisora que está aí. E, bueno, ao final quedou aquilo en nada. Estaba na casa grabando cousas, textos, porque tiña ese concepto de programa, un programa de textos, de ambientes, de músicas. E había unha música que tiña grabada que me encantaba. Era unha versión do Claro de Luna de Claude Debussy, feita o arpa. E non gravei o proxecto daquela grabación. Estaba grabado o poema con esa música. E eu quería esa música, entón non tiña notado de quen era o intérprete, e me costou moitísimo, loitei por localizar aquela versión, non me valía outra versión, e ao final apareceu, foi todo un alivio. Sí. Pois non sei se queredes engadir algo máis ou damos paso a segunda parte do acto. Eu vou arriscarme a contar unha cousiña. Cando empezamos a falar de facer isto, eu tratei de... Hai algúns poemas dentro que están en castelán. Eu intentei reconducir a André para que publicara os que están en galego. Entón, bueno, ao fin e ao cabo o que escribiu foi el, era el quen tiña que decidir un pouco o que iba aí dentro. E cando... Bueno, penso que ao final presionei un pouco, foron máis en galego. O caso é que pasoume unha maqueta dun CD en plan, bueno, a ver que che parece tal, como vai a cousa, dura 80 minutos creo que me deixo, e dixen, uff, a ver onde atopo 80 minutos para poder escoitar isto. E bueno, que a miña outra profesión que vos contaba, que era instructora de yoga, pois eu nunca deixo de formarme. A miña escola está en Madrid, vou unha vez ao mes ali, bueno, pois é algo que teño que facer por min mesma. E dixen, pois xa está, aproveito as viaxes a Madrid, eu vou no carro, eu sou a conducir, non son moitas horas, e escoito a maqueta de André. E a verdade é que pasando Ponferrada para Ló, coincidía que empezaba a paisaxe muda moito, xa deixamos atrás as montañas dos Ancares, empezaba unha extensión plana, seca, non, con a paisaxe muda. Casualmente empezaban os poemas en castelán, pero no camiño, xa vos digo que son moitas horas, pois pasaban cousas bonitas, non? Había moitos niños de cigüeñas, un montón de cousas que de algún xeito me axudaron un pouco tamén a integrar, non? Reconciliar un pouco o feito de, bueno, pois van en castelán, está aí, bueno, pois por que non? Que venga a dir un pouco a cuestión insistindo, ¿no?, que o libro é políticamente incorrecto, é decir, o libro fixen como me deu a gana, ¿no? Fixemos como nos deu a gana, e tamén aí, é decir, hai poemas en castelán, hai poemas en galego, pero como somos todos, ¿no?, un pouco así. É un libro bastante normal. Perdón, e yo no hablo gallego porque lo desconozco, ¿eh? No porque no me guste, que soy una apasionada del gallego, pero yo me crié, bueno, unos años que el gallego no estaba muy asentado, y luego viví en Euskadi bastantes años. Entonces, cuando llegué aquí, lo empecé a retomar, y bueno, tengo que decir que los que más me gustan del poemario son en gallego. No, pues en punto de valoración, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Voy a pensar sobre o tema. Pues ahora, para rematar, imos ter o privilegio de escoitar en directo varios dos poemas que forman en Inédito Silencio, da man de André e da nosa compañera filispiniana Ana Lucecu. Antes de que vos coloquedes, bueno, pois quería volver dar... Pero vamos a fumar algo. No, pero decía, no sé, colocar igual, diante do micro. Estamos en Canido, igual pois pues, hai unha huerta ou algo, non sé. Non, quería darvos as grazas ás tres protagonistas, non, de estar aquí nesta mesa redonda falando un pouco sobre a vosa experiencia, e a todos vos por vir a presentación deste libro, así que cando queiras, André. Pues moitas gracias por estar aquí. O que vamos a hacer agora é unha versión similar, parecida ao que hai no disco compacto, moi reducida, en este caso a dúas voces, coa miña compañera radiofónica durante moitos anos, que Ana Lucecu, que para mí é un prazer pues volver a facer cousas con ela, porque xa se facía daquela, como os decía, hai moitos anos. Para mí, como digo, é un placer estar aquí con Ana Luce Cú e con todas e todos vos. Sodes moi amáveis por estar aquí. Tú llegaste con la primavera, con las manos llenas de lirios, y yo llegué con la luna y mi escafandra de versos, prestos a amarnos, como quien se avienta la vida, a lo más profundo del alma, a lo insondable. Éramos la despedida, el pésame de las flores, el llanto de la nacida, la creación del mundo de mi yo, el final de la partida. La cresta de la ola y su rompida, una instantánea en el cielo, y llovía. Y tanto que llovía, éramos la misma rosa deshojada al aire, regalada al viento, me acariciabas el alma con tus pétalos, y entre acto y acto tus manos hallaban refugio en el dorado de mi pelo. Éramos un frío beso en las mejillas de la tarde, la lluvia de la primavera, un dulce sueño arrullado lento, una burbuja espejada en la que mirarnos. Solo dos corazones latiendo éramos. Éramos que se era la única protesta que merecía la pena al pie de la tierra. Amarnos, así era. Soy nada, ni lo uno ni lo otro. En el mejor de los casos, tenue luz eclipsada, interludio de nosotros, paz profunda. Yo no soy ni estrella de mar ni caracola, ni la una ni la otra. En el mejor de los casos, soy el paso de la ola, coronada por la espuma, elevada al aire, entregada. Ni tu Dios ni tus oficios, ni lo uno ni lo otro. En el mejor de los casos, el justo instante en que el culto a tu cuerpo y el altar de tu rostro sustituyen todo aquello por decreto de nosotros. Ni una cosa ni la otra, ni lo uno ni lo otro, solo el Magnificat silente de tu mirada en la mía y de la mía en la tuya, de dogmas desprovistos y al fin inalcanzables. Tamén cercumbico, roubar as estrelas cun cento de alumiños, mirar liseiro como levantas os teus ollos, luceiro da alba, por riba do mundo a túa mencida. Vou tamén cernúa, namorarte a pelas curas, cun cento de caricias lentas, vestir liseira co amor que che dou, por riba do teu corpo a lúa. Ficarei aquí deitado, mirando teu ceo azul a túa mencida. O alba parece vestida de saias cando me miras, mirándote, amor, desde esta beira aterida. menudo el poema nace de un verso, de un cauce en roca, de un gesto inédito no registrado, de una alfaguara de besos por todo tu cuerpo. Como a la lluvia mansa, la tierra te ama y brota el romero en tus labios. A menudo los versos callan, nacen y mueren en alma, en silente recreo, como un beso adolescente no dado. Besar la tierra es como besar tu cuerpo. En alto pronunciarte, herir el aire con tu nombre, es tan bello que ya todo te aprehende este paraje de luz. A menudo el poema nace de un verso, de tu mirada. Estou deitado na beira dun río azul descalzo. A min dame igual, porque me gusta. Ven unha barca ao lonxe, aparecese na tarada, navegada polos peixes, enfeitizada de flores. Diante dela, na anunciada, 100 pasariños de cores aletean. A barca ven navegada por unha bolboreta azul e loura. O seu pelo ar semella todo ardora. Non vai friaxe. Os corazóns latexan lumieiras a mares. No río zoupan coas pedras esquíos en brincadeira. Gosto de estar nu nesta paraxe. A pasarela leva súas as cara a outra marxe do leito. E do aleteo agroman centos de lirios que caen sin selos como estrelas ofrecidas, leves, non discutidas. Estou descalzo no azul do teu ollar calado. A min dame igual, porque me gusta. Unha bolboreta anuncia a primavera a esta beira do río. Dos ceos onde pasan cousas, aqueles que se aparecen precipitados e asaltante hai alma, chovencha, o corazón voltean, desarman. Gosto dos ceos debuxados, botados ao aire, despeiteados, como teu pelo aquela tarde, e as nubes das túas mans na miña cara. Gosto desta praia, cuberta de gloria, algodóns de azucre, tules lixeiros, o sol descuberto as agachadas e a lúa bicada seica. Gosto das praias aquelas nas que de lonxe se nos recoñece apenas cas almas ao vento e a trazas. Lanzar versos ao vento e que polo camiño desaparezan confusos entre planetas aínda non nomeados. Ese instante, aquela pausa, na que nin suben nin baixen alleos o espazo-tempo e as leis gravitacionais. Eso lembren as cousas que un día fixemos tan voando que ata os corazóns cesaron para tomar aire. Lanzar versos ao vento, desatados da alma, desprovistos de liñas de apenas palabras. O meu corazón, as miñas mans, o alento todo, o meu corpo arroxado, ofrecido, nin meu nin teu, de nada e ninguén. Eu só era aquilo, camiño do aire. Llegaban a la vez todas aquellas cosas no resueltas, nacidas en la ladera del valle, donde la libertad acaso era cierta. Se plegaban con la dignidad de las cosas recogidas por la mano del hombre, destinadas a un mañana, hibernadas al fin. Como la plegaria aquella nunca escrita, pronunciada ni escuchada. Todas las cosas que allí había se plegaban a la vez en inédito silencio. Gostaría poder dicir versos cos que bater a túa aparente se labial, coas miñas verbas desempoar o teu pelo, levantarte a saia coa mirada, deitarte no meu sofá de viño, lamberte a pel toda, levemente debuxada, impresa no ar, esvaecida, parecida aos beisos que nos demos absurdos. Coa miña noite engallolar a lúa, chover nubeiros anoados de azucre, decretar unha eterna mare viva, que a túa lingua salive un selo antigo en dirección ao insondável, musicar codas de poemas inconclusos, non findados, por gostar, gostaría. costaría desaparecerme en alma túa, linguar o zume que te crece, dende a punta do pé esquerdo a teu fin do moumiño, acariñarte a boca lento, desatala cun beixo, ceibar de tristura a túa mirada, amencela cun xesto azul celeste de trigo. Coa miña mencida, prender no teu corazón amores en marusía, que na loucado brinde o teu corpo de viño fose derramado no meu ventre. Bébeda de ti amarte, ate o solsticio dos teus versos. Por gostar, gostaría. Planté ante el vacío con un ramo de lirios y extendí los brazos cual ofrenda de versos. Como un niño no nacido caí en la cuenta que todos ellos yacían yermos. Negra ceniza que la brisa palabra sobre palabra deshojaba lenta, inexorable, como si finas cuchillas fueran hiriendo el cielo sobre el que la densa niebla acaso sangró un suspiro. Y al suspiro aquel siguió uno mío. Serafines y querubines se me aparecieron, y en el aleteo me alejé con la pausa de los ceremoniales solemnes. Un paso hacia atrás silente como una pluma ligero, con la única certeza de que al girarme eras tú quien brillaba más clara y llena que la luna aquella tras la niebla. Lento, continuo, como as ondas do mar, atardecido, lento, defunto, o meu amor por ti é velido, así, sen ti. Lento, continuo, como ti de lonxe, descoñecido. Yo solo venía por las cosas de la primavera, las flores del parque, mil besos al aire, las caricias al alma entera, tus manos de frío en mi pecho de lumbre y aquel ramillete de rosas que dejé en tus labios enredadera. Por todas las cosas que me dejé en ti, la lluvia en tu rostro, el aire y las hojas, todas por el suelo, cual ola vencida llegada a tu orilla, más breve que un beso rendido en tu boca, diciendo que sí. Como un niño con pecas, corre, que te pillo el alma, abarcándolo todo con la mirada, anhelo de vida y un helado de fresa como sonrisa. Deprisa, deprisa, yo solo venía por las cosas breves, la belleza aquella de la primavera. marchaba o paso, atrás ia deixando incendiada paisaxe, negro novilunio, que todo engulía, atropelado. Ti, xa promesa vencida, parecíaste os sacramentos. Eu procesionaba en vida, calcinza elevada ao aire. Toda miña alma aruxo era, desaparecíame. Foi nese instante, cando o sol lanzou os meus pés aquelas sombras, unha a unha, perfectamente aliñadas, cartesianas, punta de lanza, con destino todas elas ao noso esquecemento. Despois, falecemos, cada un á súa maneira. Árbore nacida, un banco encarnado aos seus pés desangrado, o mar desatado, o ceo de espello e un home de novo escapando de ninguén. Fomos co vento. Moitas grazas. Esther Raíndo, a estupenda ilustradora debuxante do barrio de Canido. Non hai por aí ningún dibuxo dela, hai que reclamalo. Ana Fernández, a gran facedora de libros, a gran maquetadora, deseño e arte. Esperanza Vázquez, unha rapaza moi noviña, pero que está aí na radio, dando forte en Radio Filispín. Un aplauso. Miguel Castro, outro artista. Quen sabe, igual é a seguinte referencia de Edicións Imaxinarias. Na radio está en todo, Miguel Castro. Cando saíades fora, ides a gostar uns pinchos maravillosos, uns petiscos estupendos, un vino saboroso que pon aquí o centro cívico. A responsável é a grande Fini García, que está aí tirando unha foto. Esa outra rapaza que hai aí, a esa outra banda que está tamén tirando fotos, están tirando fotos entre elas, van a colidir. Se chama Chelo, é a nosa compañera tamén aquí nesta gran emisora que é Radio Filispín. Grazas, Chelo. Roberto Taboada, sempre poñendo todo o que pode dar para facer estas cousas. Moita disposición, a verdade que é un aplauso para Roberto Taboada, un valor. Non sei se me esquezo de alguén máis. Centro Cívico de Canido, Asociación de Veciños de Canido, moitas grazas e agora pois podedes disfrutar deses petiscos, moi amabis por acudir, grazas. E se queredes, pois aquí están os libros. A maravilla. Grazas.